الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar، bir önceki dersimizde Fatiha suresinin 3 ayet-i kerimesini tanımaya çalışmıştık. Bu haftaki dersimizde de inşallah Fatiha suresinin okumuş olduğum şu 2 ayet-i kerimesini tanımaya çalışacağız. Bu 2 ayet-i kerimede Rabbimizin meramını, maksadını tespit etmeye, yakalamaya çalışacağız. Rabbim söyleyene hakkı söylesin, cehliyle cehaletiyle baş başa bırakmasın, avniyle inayetiyle muzahir olup söyleyene hakkın dışında söz söyletmesin, dinleyene de hakkı güzelliğine uygun güzelliği içinde anlamayı, dinlemeyi, yarın hayatına aktarma adına dinlemeyi nasip ve mukadder kılsın. Bugün size arz edeceğim birinci ayet-i kerime şöyle: Maliki yevmiddin. O Allah din gününün malikidir. O Allah din gününün sahibidir. Malik sahip demektir, otorite demektir. Yani Allah din gününün sahibidir, malikidir, otoritesidir. Din günü ne demektir? Din günü hakla batılın ayrılacağı, müminle münafığın, müşrikin, kafirin ayrılacağı, iyilerin iyiliklerinin mükafatı olarak cennete uçacakları, kötülerin de kötülüklerinin cezası olarak aşağıdan hor hakir mahluklar olarak cehenneme atacağı gün demektir. Bugün, yani din günü, Allah katında bir gündür. Bizim dünyadaki günlerimize benzemez. Hani bugün dünya, yarın ahiret sözünde de ifade edildiği gibi, dünyanın tüm ömrü bir gün, yevmud dünya, ahiret hayatı da bir gün, yevmul ahiret olarak kullanılır dilimizde. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İnfitar suresinde bir ayet-i kerimesinde din gününü bize şöyle anlatır: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Peygamberim, din gününün ne demek olduğunu bilir misin sen? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Sonra sen din gününün ne demek olduğunu nereden bileceksin? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün kimsenin kimseye sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. O gün insanlar birbirlerine bir şeyler vermeye malik değillerdir. Yani o gün insanlar malik değillerdir hiçbir şeye. O gün söz sahibi Allah'tır. O gün Allah maliktir, mutlak otoritedir. İnsanın hatırına şöyle bir soru geliyor: İnsanlar ölünce, dünya son bulunca mı Allah söz sahibidir? Şimdi söz sahibi değil mi acaba? Şimdi hüküm sahibi değil mi acaba Allah? Hani Aristo'nun dediği gibi, dünyayı yarattı da işi bitti mi Allah'ın? Veya bazılarının iddia ettiği gibi, yarattığı dünyayı çok deni, çok alçak, çok basit ve bayağı buldu da onunla ilgilenmekten haya edip onun idaresini insanlara mı bıraktı? Dünyayla ilgilenmekten Allah el çekip istinkaf edip dünya işini bize mi bıraktı? Dünyada malik, hüküm sahibi, otorite değil mi Allah? Hayır, hayır. O bugün de yarın da maliktir. Bugün de yarın da hakim ve söz sahibidir. Hem öyle malik ki, öyle hakim ki, mülkünde hiçbir zaman ortağa razı olmayan, ihtiyacı olmayan bir maliktir o. Bakınız yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde mülkün sahibinin yalnız ve yalnız kendisi olduğunu şöyle anlatır: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mülkü, göklerin ve yerin ceberutu, hakimiyeti, otoritesi ancak ve ancak kendisine aittir, Allah'a aittir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ. Hükümranlığında gökleri ve yeri idaresi konusunda şeriki, ortağı olmayan, göklerin ve yerin idaresi konusunda ortağa muhtaç olacak kadar düşkün ve aciz olmayan bir Allah'tır o. Dikkat ediyor musunuz? Ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık bir biçimde anlatır. Göklerin ve yerin idaresi konusunda hiçbir ortağa razı değildir. Şeriki menendi yoktur Allah'ın. Demek ki mülkün sahibi Allah'tır. Yine arkadaşlar Zümer suresinde görüyoruz ki yeryüzünde hiçbir irade sahibi canlı kalmayacak. Allah yerde ne kadar canlı varsa hepsinin ruhunu kabzedecek, canını alacak. En son Azrail'in canını da alacak ve Cenab-ı Hak bütün kainata şöyle bir sual tevcih edecek. Bütün kainatı tarrakalarla inletircesine, çınlatırcasına bütün kainata Cenab-ı Hak şöyle bir sual soracak. Limenil mulkul yevm? Mülk kimin bugün? Otorite kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Cevap verecek kimse yok ki. İrade sahibi tek canlı kalmamış. Bomboş bir dünya. Yine cevabı azametine uygun bir biçimde Rabbimiz kendisi verecek ve şöyle buyuracak. Lillahil vahidil kahhar. Mülk, güç, otorite, hakimiyet tek ve kahhar olan Allah'ındır. Güç, otorite ve hakimiyet her şeye güç getiren tek ve kahhar olan Allah'ındır diyecek. Yine hatırımıza bir sual geliyor. Acaba yalnız o gün mü soracak Allah bunu? Bugün aynı soruyu sormuyor mu Rabbimiz? Mülk kimin bugün? Otorite kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Eviniz kimin? Mülkünüz kimin? Cebinizdeki paranız kimin? Dükkanınız, arabanız, atınız kimin? Çoluğunuz, çocuğunuz, hanımlarınız kimin? Sormuyor mu Allah acaba bugün bunu? Soruyor ama hep bizim diyoruz ve aldanıyoruz. Param benim, çocuklarım benim, arabam, evim benim diyoruz. Mülkün Allah'tan başkasına ait olduğunu söyleyebiliyor ve onları onun müsaadesinin dışında kullanabiliyoruz bugün. Ama bilelim ki o gün orada her şey açığa çıkacak. Muhakeme-i Kübra'da mülkün kime ait olduğu ortaya çıkacak. O gün orada rezil ve perişan olmaktansa gelin ey Müslümanlar, bugün burada mülk Allah'ındır diyelim. Bugün bunu kabullenelim. Mülkün Allah'a ait olduğunu bugün itiraf edelim. Mülk Allah'ındır diyelim bugün de, o gün orada muhakeme-i kübrada rezil ve perişan bir vaziyete düşmeyelim. Hani bir ama hadisesi vardır. Bir adam hanımıyla beraber bir yere giderken yolda düşe kalka yürümekte olan, işte yürümekte güçlük çeken bir amaya rastlarlar. Adam hanımına der ki, hanım şu amaya acıdım ben. Şunu merkebe alıp götürelim gideceği yere kadar. Sen in, o binsin der. Hanım da iner. Amayı merkebe bindirirler. Nihayet varacakları yere varınca, amca gideceğin yere geldik artık. Merkepten in de biz yolumuza devam edelim der adam. Ama bunu duyunca feryadı basar. Yetişin ey Müslümanlar! Yetişin ey Müslümanlar! Bu adam benim merkebimi zorla elimden almak istiyor. Müslüman yok mu burada? Vicdan sahibi insan yok mu bu bölgede? Diye bağırmaya başlayınca çevreden ahali toplanır. Adama çıkışırlar. Dur bakalım. Utanmıyor musun ama diye bu zavallının merkebini almaya kalkıyorsun diye adamı sıkıştırırlar ve adam soluğu kadının huzurunda alır. Kadı sorar. Bu merkep kimindir? Adam ileri atılır. Der ki kadı efendi, biz işte hanımla beraber yoldan geçiyorduk, bir menzile doğru gidiyorduk. Bu adamı perişan vaziyette gördük, acıdık. İşte ben hanıma dedim ki, hanım in merkepten, bu zavallı adamı gideceği yere kadar merkepte götürelim dedim, aldım deyince ama yine fırlar. Kadı efendi, kadı efendi, biraz evvel merkebime göz koyan adam şimdi hanımıma da göz koydu. Bak bak, adam demin merkebime göz koydu, şimdi de hanımıma göz koyuyor. Hanım da benim, kadı efendi demeye başlayınca kadı şaşırır. Bakar ki iki taraftan birisi mutlaka yalan söylüyor. Yalancıyı ortaya çıkarabilmek için kadı işte amayı bir odaya kor, karıyla kocayı öteki odaya kor, ve yanlarına iki adam gönderir. Dinleyin, bunlar ne konuşacaklar? Karıyla koca kendi aralarında tartışmaya başlar. Hanım der ki, efendi efendi ben sana demedim mi? Bu adamı merkebime alma, merkebimize almayalım, başımıza bela olur demedim mi? Beni dinlemediğin için bütün bunlar başımıza geldi diye birbirleriyle tartışmaya başlar. Kör de şöyle der, şöyle bir yoğurt çaldık, bakalım kadı ne hüküm verecek? Ya kadın benim olur, ya merkep benim olur. İkisinden birisini mutlaka kadı bana verecek diye mırıldanmaya başlar. Ve tabi duyanlar gidip kadıya bu körün mırıldanışlarını söyleyince yalancıyla doğruyu söyleyen ortaya çıkar. Arkadaşlar, bizim vaziyetimiz de bu. Biz de diyoruz ki, yahu hiç olmazsa nefsim benimdir diyoruz. Yahu hiç olmazsa ayağım benimdir. Yahu hiç değilse cebimdeki param benim. Oğlum benim, kızım benim, hanımım benim. Yahu hiç olmazsa evim, arabam benim. Malım, mülküm benim diyoruz. Biz böyle diyoruz ama Allah Kur'an-ı Kerim'de bizden şöyle dememizi istiyor bakın. Ayet-i kerimesi قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki ey Allah'ım sen mülkün sahibisin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى O mülkü, malı, serveti dilediğine verir. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَى Dilediğinden de zorla söker alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى Dilediklerini aziz eder, başlara taç yaparsın. Allah'ı aziz bilenleri tabi. İzzeti şerefi Allah'ta ve Allah'ın dinine sarılmakta görenleri tabi. Ama dilediklerini de zelil bırakır, zillete düşürür, alçaklığın alçaklığına, esfel-i safiline indirirsin. İzzeti Allah'tan başkalarında arayanları tabi. Parada, makamda, mevkide, evde, arabada izzet ve şeref görenler bunları kaybedince şerefsizleşiverecekler elbette. Adam izzeti şerefi parada görüyorsa, makamda, mevkide görüyorsa bunları günün birinde kaybettiği zaman bu adam şerefsizdir. Evet, mülkün sahibi Allah olacak. Sahip olduğumuz mülk adına ne varsa hepsinin sahibinin Allah olduğunu kabullenmek zorundayız. O zaman bileceğiz ki onun mülkünde onun sözü geçerli olacak. Mülkün onun oluşunu kabullenmek demek, mülkte onun sözünün geçerli olduğunu kabullenmek demektir. Mesela şu ev Mahmud amcanındır. Bu evde Mahmud amcanın sözü geçmese, onun dediklerinin hiçbirisi kale alınmasa, bu ev Mahmud amcanındır diyebilir miyiz? Şu camiler Allah'ın mı acaba? Bu camilerde Allah'ın sözü geçerli değilse, Allah'ın ayetleri açık açık insanlara duyurulamıyorsa nasıl Allah'ındır diyeceğiz bu camilere? Arkadaşlar, bir ülkede o ülkenin emirinin sözleri hüküm ferma ise ülke onun adına muzaf olarak anılır. Ama düşünün ki bir ülkenin devlet başkanına sen yine başkanımızsın, reisimizsin ama bundan böyle kanun yapmayacaksın. Savaşa, barışa sen karar vermeyeceksin. Ülkenin nasıl idare edileceğine, nasıl yaşayacağımıza sen karışmayacaksın. Beğenmediğin, sevmediğin şeyleri men etme, yasaklama konusunda hiçbir yetkin olmayacak. İşte sadece ismin duvarlara yazılacak. Senede bir iki kere bayramlarda, cenaze merasimlerinde, halkın arasında görüneceksin o kadar dense. Hiçbir devlet başkanı bunu kabullenebilir mi? Çıkar mı böyle biri? Madem ki sözüm geçmeyecek, o halde bu ne biçim devlet başkanlığı? Alın öyle başkanlığı, çöp sepetine atın demez mi adam? Sizin kendi evinizde hükmünüz geçmese, bu ne biçim reislik demez misiniz? Siz böyle bir şeye razı değilseniz, Allah'ın için razı etmeye çalışıyorsunuz ya. Sen büyüksün, yücesin, alisin, Rabbimizsin, sahibimizsin Allah'ım. Ama hayatımıza karışmayacaksın. Düğünümüze, derneğimize karışmayacaksın. Kılık kıyafetimize karışmayacaksın. İstediğimiz gibi giyineceğiz, kuşanacağız. Kazanmamıza, harcamamıza karışmayacaksın. İstediğimiz yerden kazanıp istediğimiz yerde harcayacağız. Soframıza, mutfağımızın tefrişine karışmayacaksın. Hayatımızın hiçbir bölümüne karışmayacaksın. Sadece bayramlarda hatırlanacak, cenaze merasimlerinde seninle beraber olacağız. Allah böyle bir Rab'la razı mıdır acaba? bizim keyfimiz hatırına razı olmak zorundadır diyenlere diyoruz ki, eğer siz böyle uyuşuk bir Allah'a inanıyorsanız, bu bizim Allah'ımız değildir. Kur'an'da kendini bize tanıtan Allah değildir o. Onlara diyoruz ki, lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir. Sizin Allah'ınız sizin olsun, bizim Kur'an'daki Allah'ımız bizimdir. Arkadaşlar, onlara diyeceğiz ki, sizin kulluk anlayışınız sizin olsun, bizim kulluk anlayışımız bizim olsun. Evet, mülkün sahibi Allah'tır. Malımızın, paramızın, bilgimizin, düşüncemizin, çocuğumuzun, çoluğumuzun, hanımımızın, evimizin, mülkle ilgili ne aklımıza geliyorsa hepsi Allah'ındır. O halde mülk Allah'ın olunca onunla ilgili söz de Allah'ın olacaktır. Bakın hayatınıza, mülk Allah'ındır dediğimiz halde tüm bunları onun razı olmayacağı yerlerde kullanıyorsak yalancıyız demektir. Ya bir de bunları Allah'ın aleyhinde nefislerimiz ve tağutlar yolunda kullanıyorsak gasıbız demektir, gasıp. Allah korusun. Arkadaşlar, bunu böyle bilen bir kişi, yani mülkün sahibini Allah bilen bir kişi hiç üzülmez, hiç rahatsız olmaz. Zira ben biliyorum ki Allah bana ayırdığını bir başkasını vermez. Ben biliyorum ve inanıyorum ki bana ayırdığını bir başkasına vermeyecek bir Allah var karşımda. Bir de başkalarına ayırdığını hiçbir zaman yanlışlıkla bana vermeyecek bir Allah'la karşı karşıyayım ben. Bunu bu şekilde bilen bir adam, bu şekilde Allah'ı tanıyan, mülkün sahibi olarak Allah'ı bu şekilde bilen ve Allah'a itimat eden bir adam hiçbir zaman, arkadaşlar, üzülmeyecektir. Çocuğu ölmüş, hanımını kaybetmiş, dükkanı yanmış, bahçesini doru vurmuş, isyan etmez o adam. Mesela şöyle bir misal vereyim bakın. Benim çok büyük bir bahçem var. Farz edin ki çok geniş ve büyük bir bahçem var. Bu bahçede işte bahçeyi çitlerle ayırmışım ve her bir bölümde bir tane ev yaptırmışım ve herkese dağıtıyorum. Diyelim ki İsmail'e de bu evlerden bir tanesini veriyorum. Diyorum ki İsmail, şu çitin içindeki evi sana veriyorum. Bu eve oturacaksın. Yalnız işte bu bahçedeki meyvelerden yiyeceksin. Ben zaman zaman sana misafir gönderirim. Gönderdiğim misafirlere sakın evin kapısını kapalı tutmayasın. Gönderdiğim misafirlere kapıyı açacaksın. Onları doyuracaksın. Bahçedeki meyvelerden, işte armuttan, kayısıdan ikram edeceksin diyorum. Nihayet kısa bir zaman sonra, bir müddet sonra İsmail bu evde oturuyor. Ev benim. İsmail orada emanetçidir, kiracıdır. Ben zaman zaman misafirler gönderiyorum. İsmail onlara ikram ediyor. Ve nihayet benim tarafından gönderilmiş görevliler bir gece çitleri değiştiriyor. Mesela Ali'nin çitinin içindeki armut ağaçları bu defa İsmail'in çitinin içine geçiyor. Ya da İsmail'in bahçesinin içindeki kayıs ağaçları bu defa Veli'nin çitinin içine geçiyor. Ve İsmail başlıyor ağlamaya, vah toh etmeye başlıyor. Niye? Ya da dolu vuruyor bazen. Vah toh etmeye başlıyor. Niye? Aman işte fakir kaldım, işte zengin olmam lazımdı, misafire ikram etmem lazımdı, İslam adına harcamam lazımdı. Yahu eğer o çitleri değiştiren ben isem, kaç tane armut ağacı kaldığının hesabını bilen ben isem, elbette ki misafiri ona göre göndereceğim demektir. Bütün bunları bize veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. O halde vah toh etmeye gerek yoktur. Arkadaşlar, bunu böyle bilen bir kişi, mülkün sahibi olarak Allah'ı tanıyan bir kişi hiçbir zaman üzülmeyecektir. Rızık konusunda hiçbir zaman endişe etmeyecektir. Bakın bir misal daha vereyim. Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı emirle karısı anamız Hacer'i ve oğlu İsmail'i koskoca bir çölün ortasında ekim bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez, susuz, yiyeceksiz bir vadide bıraktı. Bir vadide bırakıverdi. Hacer validemizi kucağında İsmail aleyhisselamla beraber. Hacer validemiz de en az onun kadar teslim de Allah'a. Hacer validemiz İbrahim arkasına dönmeden onları o ıssız vadide bırakıp giderken arkasından bağırdı. Ey İbrahim, bunu kendi içtihadınla mı yapıyorsun, kendi fikrinle, kanaatinle mi yapıyorsun, yoksa Allah'tan böyle bir vahiy mi aldın? İbrahim Aleyhisselam arkasına dönmeden dedi ki, ey Hacer, ben Rabbimden aldığım vahiy ile bunu yapıyorum deyince, o halde git ya İbrahim, sana ihtiyacım yoktur. Allah böyle bir şey istediğine göre bizi kayıp ve hasır etmeyecek. Arkadaşlar, koskoca ıssız bir çölün ortasında biraz sonra susuz kaldı Hacer validemiz. Çocuğu da susuz kaldı İsmail Aleyhisselam. Çocuk susuzluktan ölmek üzere. Hacer validemiz bir Safa tepesine koşuyordu, bir Merve tepesine koşuyordu. Merve'ye vardığı zaman çocuğun sesi kesildi, acaba öldü mü diye çocuğun yanına geliyor, sonra Safa tepesine tırmanıyor. Bir Safa tepesine, bir Merve tepesine. Koşturup duruyordu, su arıyordu, rızık arıyordu. Fakat dikkat buyurun, Hacer anamız suyu ne Safa tepesinde buldu ne de Merve tepesinde buldu. Eğer oralarda bulsaydı ben buldum diyecekti, ben kazandım diyecekti, ben çırpındım da elde ettim diyecekti. Suyu İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının altında buldu Hacer anamız. Çocuğun sesi kesilmişti bir ara, acaba öldü mü diye can havliyle koşarak geldi, baktı ki İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından su fışkırmaya başlamıştı. Çocuğun ayağının altından çıkmıştı su. Anası da duymuştu, çocuğu da duymuştu. Demek ki arkadaşlar, rızık konusunda hiçbir zaman endişe etmeyeceğiz. Hacer anamız uzak noktaya gitmedi, gayri meşruya gitmedi, meşru dairede bir Safa tepesine, bir Merve tepesine koştu, şeriatın çizdiği sınırların dışında rızık aramadı. Demek ki biz de meşru dairede rızık arayacağız, ama hiçbir zaman biz bulduk, biz kazandık, biz doyuruyoruz, biz besliyoruz, biz büyütüyoruz demeyeceğiz. Bilelim ki çocuklarımız vasıtasıyla biz rızıklandırılıyoruz. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyurur ki, hangi çocuğunuz vasıtasıyla rızıklandırılacağınızı bilemezsiniz diyor. Hani derler ki, efendim bir çocuktan fazla yapmayın, aman ha iki çocuktan fazla yapmayın, besleyemezsiniz, eğitimine dikkat edemezsiniz, İşte bakımını görümünü üstlenemezsiniz diyorlar ya, ama Allah'ın Resulü diyor ki, hangi çocuğunuz vasıtasıyla rızıklandırılacağınızı bilemezsiniz diyor Allah'ın Resulü. İkinci çocukla mı, üçüncü çocukla mı, bilemeyiz. Arkadaşlar, bir kadın kendi çocuğunun dini hayatıyla ilgilenmeyi bırakmak suretiyle başkalarının çocuklarını kurtarmaya gitmeyecektir. Bir de bundan bunu anlıyoruz. Evet, Maliki Yevmiddin, din gününün de dünya gününün de maliki, sahibi, otoritesidir Allah. Din gününün, arkadaşlar, din gününe imanın taze tutulmasını istiyor Rabbimiz bizden. Ahiret gündemde tutulursa dünya daha derli toplu olacaktır. Günde 40 defa Rabbimiz bu sözü huzurunda söylememizi istiyor. Maliki yevmiddin, din gününün otoritesi, din gününün sahibi, din gününün maliki Allah'tır diye bu sözü günde 40 defa huzurunda söylememizi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizden istiyor. Demek ki din gününü, ahiret gününü sürekli canlı tutacağız. İkinci ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yine bizden günde 40 defa bu ahdi yenilememizi Allah istiyor. Fatiha'nın bu bölümünde Cenab-ı Hak bizim yalnız olmadığımız şuurunu veriyor bize. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inu. Arkadaşlar, İyyâke e'budu ve iyyâke esta'inu diyemiyoruz. Yani ancak sana kulluk yaparım ve ancak senden yardım dilerim Allah'ım diyemiyoruz. Neden? Çünkü ben yok, biz var. Peki biz kimiz? Yani tek başına namaz kılarken dahi biz diyoruz, bize diyoruz, bizi diyoruz. Bunun manası nedir? Arkadaşlar, bunun manası şudur. Birincisi, ya Rabbi, bütün varlıklar sana kulluk yapmaktadır. Bu varlıklardan biri olarak ben de onların arasına katılarak sana kulluk yapıyorum. Biz kulluk yapıyoruz. Bizim kulluğumuzu kabul buyur Allah'ım demektir bu. İkincisi, kişi yalnız kendisi Allah'a onun layık olduğu ibadeti yapamayacağı için kendini müminlerin ve diğer varlıkların içine katarak ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz Allah'ım demektedir. Üçüncüsü arkadaşlar, duanın kabulü, ibadetin kabulü için böyle demek daha güzeldir. Ya Rabbi, şu benim ibadetim sana layık değildir. Sana layık olarak yapılan ibadetler ve duaların arasında, gölgesinde benimkini de kabul buyur demektir. Çünkü ben tek başıma belki kıldığım namazlarımla, yaptığım ibadetlerimle, tuttuğum oruçlarımla belki Allah'a layık kulluk yapmış değilim, yapamam. Bütün varlıklar da Allah'a kulluk yapmaktadır. Cihanın şarkındaki, garbındaki bütün Müslümanların ibadetlerinin ve dualarının gölgesine sığınarak Ya Rabbi benim namazımı da, benim kulluğumu da kabul buyur diyoruz. Onun için çoğul zamiri kullanıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inu diyoruz. Arkadaşlar, bir başka hususu şöyle anlatayım. Cenab-ı Hak bizim cemaat olmamızı istiyor. Fatiha'da verdiğimiz bu ahdi gerçekleştirmemizi, ben değil biz olmamızı istiyor Allah. Demek ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inu cümlesindeki cemi sigasının kullanılışı, bunun hikmeti Cenab-ı Hak bizim cemaat olmamızı istiyor. Cemaat haline gelmemizi istiyor. Beşincisi, Allah'a kul olamayanları, Allah'ı Rab kabul etmeyenleri kurtarıp onlara Allah'a kul oluncaya kadar gitmemiz gerektiğini, bu uğurda çalışıp çırpınmamız gerektiğini anlatıyor Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle bize. Arkadaşlar, ne diyoruz bu bölümde? İyyâke na'budu. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz. Acaba günde 40 defa bu sözü verdirenin maksadı nedir? Acaba başkalarına da kulluk yapacağımızdan bizi sakındırıp uyarmak mı istiyor ki Allah her huzuruna çağrışında bu sözü vermemizi bizden istiyor? Düşünelim. Acaba biz verdiğimiz bu söze sadık mıyız? Acaba yalnız Allah'a mı kulluk ediyoruz? Başka Araplarımız, başka efendilerimiz, başka mabutlarımız yok mu acaba? Bir dikkat edelim hayatımıza. Acaba yalnız Allah'ın önünde mi eğiliyoruz? Yoksa başkalarının önünde de eğile eğile sırtımız, belimiz kamburlaşmış mı? Bunu anlayabilmek için ibadet kavramını tanımamız gerekir. Arkadaşlar, ne demektir ibadet? Önce bir ibadeti anlayalım ki acaba yalnız Allah'a mı ibadet yapıyoruz, yoksa Allah'tan başkalarına da ibadet yapıyor muyuz? Başkalarının huzurunda el açıp dilencilik yapıyor muyuz? Başkalarının önünde eğiliyor muyuz? Belimiz kamburlaşmış mı değil mi? Bunu anlamak için ibadet kavramını anlamak zorundayız. Arkadaşlar, ibadet birinci olarak itaat demektir. İtaat etmek, birinin arzularını yerine getirmek, tevazu göstermek, itiraz etmeden isteklerine boyun bükmek demektir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde, Maide suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ Peygamberim, Allah katında bundan çok daha kötü bir durumu, bundan çok daha kötü birini sana haber vereyim mi? مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهِ Allah'ın kendisine lanet ettiği وَغَضِبَ عَلَيْهِ ve yine Allah'ın kendisine gazap ettiği وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَتَ الطَّاغُوتِ Bir de kendilerinden maymunlar ve domuzlar kıldığı, bir de tağuta kul yaptığı kimselerdir. Dikkat ediyor musunuz ayet-i kerimeye? Kendilerinden maymunlar ve domuzlar çıkarıp ve abedet tağut, bir de tağuta kul yaptığı kimseler çok daha adidir, çok daha şerefsizdir. Ulaike şerrum mekanen ve azallu an sevâis sebil. İşte bunlar mevkice en şerli, en adi ve yolca en sapık olanlardır. Arkadaşlar, dikkat ediyorsanız ayet-i kerimede abedet tağut, yani tağuta kulluk yapanlar diyor. Rabbimiz tağuta kulluğu yasak kılmıştır. Bir başka ayet-i kerimesinde bakın, Yasin suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elem beni ademe ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Ey Ademoğulları, ben size şeytana ibadet etmeyin demedim mi? Ben size şeytana kulluk yapmayın demedim mi? O sizin için çok açık bir düşmandır. Bakın bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz şeytana kulluktan bahsediyor. Şeytana ibadetten bahsediyor. Peki nasıl bir ibadettir bu? Yani şeytana nasıl kulluk yapılır? Şeytana nasıl ibadet yapılır? Arkadaşlar, biz biliyoruz ki yeryüzünde hiç kimse şeytana ibadet etmez. Bütün insanlar taban ondan nefret ederler. Ama buradaki tapınma çok açıktır ki ona itaat etmedir. Yani şeytanın sözünü dinleme, fısıltılarına, vesveselerine kulak verme, gösterdiği yoldan gitmektir. Yoksa şeytana ibadetten maksat, şeytanın karşısında el pençe divan durup namaz kılma, şeytan adına oruç tutma, şeytan adına zekat verme manasına gelmeyecektir. Demek ki ibadetten maksat itaattir. Arkadaşlar, Allah'ın dışında başka efendilere, başka rablara, başka ilahlara, başka tağutlara itaat de dilelim ki ibadettir. Müminler yalnız Allah'a ibadet eder. Müşrikler ise şöyle düşünür. Allah'la beraber başka rabler ve efendiler de vardır. Bunlar uluhiyette Allah'ın ortağıdırlar. Bunların da sözü dinlenmelidir. Bunlar da emretme, nehyetme hakkına sahiptirler. Bunlar da itaat edilme makamındadırlar. Bunlar da fayda ve zarar verirler. Hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de bunları dinlemek zorundayız. Bunların da arzuları yürümelidir derler. Adi hadisini biliyorsunuz. Daha önceki bir dersimizde ben onu size anlattım. Demek ki Allah'ın dışında başkalarını da emretme ve nehyetme makamında görmek, onların sözünü de dinlemek zorunda hissetmek, Allah korusun arkadaşlar, bu onlara ibadet demektir. Acaba biz böyle değil miyiz bugün? Bir bakın vaziyetinize. Acaba Müslümanların başı Allah'tan başkalarının önünde eğilmiyor mu bugün? Acaba Müslümanlar Allah'tan başkalarının emirlerine itaat etmiyorlar mı? Allah'tan başkalarından korkmuyorlar mı? Allah'tan başkalarına güven bağlamıyorlar mı? Acaba bugün Allah'tan başkalarını Müslümanlar Rab, Melik ve Hakim görmüyorlar mı? Allah'tan başkalarını Razzak makamında görmüyorlar mı? Bu halleriyle acaba Müslümanlar biz sadece Hakk'ın emirlerini dinlemeyiz. Bizi yalnız Allah'ın emirleri, Allah'ın arzuları bağlamaz. Aynı zamanda biz örf ve adetlere de tabi oluruz demiyorlar mı? Halbuki bakınız Rabbimiz yine Nahl suresinde bir ayet-i kerimesinde buyuruyorlar ki وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Ey kullarım, sakın iki ilah kabul etmeyin diyor Allah. Dikkat ediyor musunuz? Ey kullarım, sakın iki ilah kabul etmeyin. İki ilaha iman etmeyin. Yani camide ayrı bir ilahınız, caddede ayrı bir ilahınız olmasın. Zira caminin içinde yaptıklarımız da, caddede yaptıklarımız da hepsi ibadettir. Arkadaşlar, hayatımızda ibadet sayılmayacak bir tek saniyemiz dahi yoktur. Bunu böyle bilelim. Ama Allah'ın saptırdığı kavim Hristiyanlar hayatı ikiye ayırdılar. İşte kilisenin içindeki hayat, kilisenin dışındaki hayat. Kilisede Allah'a ayrılan zaman, dışarıda başka efendilere ayrılan zaman, dine ayrılan zaman, dünyaya ayrılan zaman diye Allah'ın lanet ettiği ve saptırdığı kavim Hristiyanlar hayatı ikiye böldüler. Rabbimiz onların bu şirkini reddederken şöyle buyurur. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَافَةً Allah'ı üçleyenler şüphesiz ki kafir olmuşlar, dinden çıkmışlardır. Allah üçten üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Arkadaşlar, öyleyse Müslüman hayatını parçalara bölüp her bir parçasında ayrı efendilere ibadet ederse aynı duruma düşecektir. Camide ayrı bir efendi, ticaret hayatında ayrı bir efendi, aile hayatında, ev hayatında ayrı bir efendi kabul etti mi, aynı duruma düşmüş demektir Müslüman. Hangi vadide bir peygamber sesi duyarsanız, hepsinin de insanları tek olan Allah'a ibadete çağırdıklarını görürsünüz. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. Bütün peygamberlerin aynı tonla, ey Allah'ın kulları, yalnız Allah'a ibadet yapın. Allah'ın dışında sizin başka bir efendiniz, başka bir mabudunuz, başka bir Rabbiniz yoktur diye bütün peygamberler insanları yalnız Allah'a ibadete çağırmışlardı. Arkadaşlar, bütün peygamberler bu ibadet mefhumunu yalnız Allah'a ait kılmak için mücadele vermişlerdi. Allah'la kul arasındaki muamelelere ibadet denip, insanların kendi aralarındaki muamelelere muamelat denmeye sonradan başlandı. Kur'an'ın nüzulünden asırlar sonra bu ayrım yapıldı. Ama bidayette bu ayrımı yapanlar şüphesiz ki bir art niyet taşımıyorlardı. Ama şu bir gerçek ki, İslam tasavvurunda ibadet kastı bulunmayan hiçbir beşeri faaliyet ve davranış yoktur. Arkadaşlar, tırnağınızı kesmenizden tutun da yatağa yatmanıza varıncaya kadar, tuvalete işte sağ ayakla sol ayakla girip çıkmaya varıncaya kadar, elinize kaşığı alıp sofraya uzatmanıza varıncaya kadar, çocuklarınıza bir şey anlatmanıza varıncaya kadar, hanımlarınızla münasebetinize varıncaya kadar her şey ibadettir. İslam bidayetinden nihayetine kadar ibadet mefhumunu gerçekleştirmeyi en büyük gaye edinmiştir. İdari ve iktisadi nizamında, ceza hukukunda, medeni ve aile hukukunda, bütün kanunlarında bundan başka bir hedefi yoktur İslam'ın. Arkadaşlar, bu mesele Kur'an'a müracaat edilecek olursa çok daha net ve açık bir biçimde anlaşılacaktır. Fakat biz Kur'an'ı anlamıyoruz ki, Kur'an'ı tanımıyoruz ki, Kur'an'da Rabbimizin açık, seçik, ayan, beyan olarak bize arz ettiği ibadet mefhumunu anlayabilirim. Biz Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'a müracaat ettiğimiz zaman, Allah'ın kitabına başvurduğumuz zaman görülecektir ki ibadetle muamelat ayrı ayrı şeyler değildir. Allah'ın uluhiyetinin tekliği için bu böyledir. Aksi takdirde iki ilah düşünmek mecburiyeti hasıl olacaktır. Yani ibadetle muamelatı birbirinden ayırdığımız zaman ibadetin prensiplerini ayrı kaynaktan, muamelatın prensiplerini ayrı kaynaktan almaya kalktığınız zaman arkadaşlar iki ilah düşünmek mecburiyeti hasıl olacaktır. Zaman geldi ki bu ibadetle muamelat taksimi çok büyük sapmalara sebep oldu. İbadetle alakalı prensipler Allah'tan, muamelatla alakalı prensipler Allah'ın dışındakilerden alınmaya başlandı. Halbuki bu anlayış şirkin ta kendisiydi. Bu anlayış şirkin danışkasıydı. Çünkü İslam çözülmeyen bir vahdettir. Onu birbirinden ayıranlar vahdet şuurundan çıkmıştır. Bu dinin ruhundan uzaklaşmıştır. Arkadaşlar, eğer ibadetten maksat sadece namaz, oruç, hac gibi belli şekiller ve hareketler olsaydı, bunca peygamberler kafilesi bu işin üzerinde bu kadar hassasiyetle durmazlardı. Çekilen bunca eziyetler, dökülen bunca kanlar beşeri kullara kulluktan kurtarıp tek bir Allah'a kul yapabilmek içindir. Hayatın bazı bölümlerinde başka efendilerin, başka Rablerin otoritesini, rububiyetini yok edip hayatın tümünde Allah'ın hakimiyetini kurmak içindir. Yoksa ne Firavunlar, ne Nemrutlar, ne de Ebu Cehiller hayatın bazı bölümlerinin Allah'a ayrılmasına karşı değillerdi. Ama bazı bölümlerinde biz varız, bizim dediğimiz, bizim arzularımız diyorlardı. Bu taksime razı olsalardı hiçbir nebinin burnu kanamazdı. İnanın ki şu taksime Allah'ın nebileri razı olsaydı hiçbirisinin burnu kanamazdı. Hiçbir peygamber öldürülmez, hiçbir peygamber sürgüne maruz bırakılmazdı. Demek ki bu işi bidayette yapanlar iyi niyetle İslam anlaşılsın diye yapmıştır ama bugün bu ayrım Allah korusun şirke varacak mahiyettedir. Arkadaşlar, bir kişinin bir başkası için dinin emirlerinden olan rükû, sücud, kıyam, işte tavaf, adak, kurban gibi rükünleri yerine getirmesi bilelim ki ona ibadettir. yine bir kişinin, bir kimseyi bu alemde sebepler nizamı üzerinde galip ve müessir zannederek zarar ve felaketler karşısında ondan medet umması, ona sığınması, onu kurtarıcı olarak bilmesi de yine o kişiye ibadettir. Rabbimiz Furkan suresi 17. ve 18. ayet-i kerimelerinde bu hususu bize anlatır. Arkadaşlar, kişi bazen tağutların kulu olur. Maide suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah anlatır. Bazen şeytanın kulu olur. Az evvel okuduğum Yasin suresinde anlatılır. Bazen aşırı derecede sevip saygı duydukları dehaların kulu olur. Nahl suresinde, Nuh suresinde 21. ayet-i kerimesinde Allah anlatır. Bazen nefislerinin kulu olurlar. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهِهُ هَوَى ayet-i kerimesinde Rabbimiz anlatır. Bazen adetlerin, örflerin, ananelerin kulu olurlar. Bazen modanın, bazen zevklerinin kulu olurlar. Gerek itikadi anlamdaki kulluk, gerek teşri anlamındaki kulluk olsun, gerekse bilinen manadaki ibadet şeklindeki kulluk olsun, hepsi birdir. Bunların tümü kulluktur ve tümü yalnızca Allah'a yapılmalıdır. İşte arkadaşlar, biz Fatiha'nın bu bölümünde Allah'a söz veriyoruz. Diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım, bizi sana kulluktan koparıp kendilerine kul yapmak isteyenler var. Allah'ım, bizi senden çalıp kendilerinin peşine takmak isteyenler var. Ya Rabbi, dizginlerimizi eline al, yulalarımızı eline al, bizi başkalarına kaptırma ya Rabbi. Ben bunların hiçbirisine kulluk yapmam. Bunların hiçbirisine ibadet edip hürriyetimi teslim etmem. Ben ancak sana kulluk ederim. İşte biz Fatiha'nın bu bölümünde Allah'a söz veriyoruz. Arkadaşlar, İslam'ın temeli ve özü buradadır işte. İnsanın kul olması demek, kulluk yapması demektir. Her kulun bir efendisi vardır. Biz bu sözle kendimizi Allah'a satıyoruz demektir. Satılan şey bir başkasına ikinci defa satılmaz. Hem de bizi satın almak isteyenler, eğer nefis, şeytan, tağutlar gibi bizi Allah'ın aleyhinde kullanmak isteyenler ise, arkadaşlar, bu çok ayıp bir şeydir. Bu suçu işleyen kişiye dünyada bile dava açılır. Yani satılan şeyi ikinci defa bir başkasına satmaya kalktı diye dünyada dahi bu adama, arkadaşlar, mahkeme açılır. Dünyada dahi bu adama ceza kesilir. İşte kul Allah, efendi, köle ve kulluk. İşte Kur'an'ın tümü bu üç şeyden bahseder. Efendiden, köleden ve bu iki varlık arasındaki kulluktan bahseder. Kur'an'ın tümü bundan bahseder. O halde arkadaşlar, Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Hani bir önceki dersimizde arz etmiştim, Hazreti Ali Efendimiz diyordu ki Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Çünkü arkadaşlar, Kur'an'ın tümü Allah'tan bahseder, kuldan bahseder, Allah'la kul arasındaki kulluktan bahseder. Fatiha suresi de işte Rab'dan bahseder, efendiden bahseder, köleden bahseder, efendi ile köle arasındaki kulluktan bahseder. Fatiha'nın özeti budur zaten. Demek ki Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Biz namazda el pençe divan durmuş Allah'ımıza karşı şöyle diyoruz: Ya Rabbi, biz başkasına değil ancak sana kulluk yaparız. Emrini bekliyoruz. İşte kıyamdayız. Buyur diyoruz Rabbimize. Hazreti İbrahim'in sıfatlarından birini anlatırken Kur'an diyor ki: İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillahi hanife ve lem yekun minel müşrikîn. İbrahim Allah'a boyun büküp teslim olmuş tek başına bir ümmetti. Müşriklerden değildi o. Tek başına bir ümmetti. Alem müşrik iken, yeryüzündeki bütün varlıklar müşrik iken, o Allah'ın huzurunda el pençe divan durmuş bekliyordu. Allah'ın emirlerini bekliyordu. Çok iyi bir hanım düşünün. Gecede, gündüzde ne istiyorsanız siz daha söylemeden hemen yapıyor. Siz daha istediğinizi söylemeye başlamadan hemen anlıyor ve yapmaya başlıyor. Hizmette hiç kusur etmiyor. Veya sizin bir hizmetçiniz, bir memurunuz var ki çok muti. Demek istediğinizi veya diyeceğinizi hemen anlıyor ve yapıyor. İşte Hanifa. tam teslim olmuş Allah'a. Öyle bir teslimiyet ki tereddüdü şüphesi yok. Acaba yapsam mı yapmasam mı? Acaba emirlerinin tümünü mü yapsam, yoksa bir kısmını yapıp bir kısmından sarf-ı nazar mı etsem? Yok öyle. Hanifa tam teslim olmuş. Arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti o öyle bir teslimdi ki Allah'a aklı işin içine karıştırmıyordu. Oğlunu kesmek üzere ayaklarının altına yatırırken de karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i çölün ortasında bırakıp arkasına bakmadan dönerken de Nemrut tarafından ateşe atılırken de tam teslim olmuştu. Emre tam teslim olur. Tümüyle kabulleniş, emre hazır olur. İtirazsız, peşinsiz Allah'tan gelen her şeyi kabulleniş. İşte Hanifa. İbrahim Aleyhisselam Allah'a tam teslim olmuştu. Öyle bir yönelmiş ki başka yönelecek hiçbir şey yok. Başka efendileri de yok. Hizmetinde koşacağı, uğrunda terleyeceği, sözünü dinleyeceği, emirlerine itaat edeceği başka efendisi de yoktu. Tek bir efendiye yönelmişti. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ diyor Allah. Başka dinleyeceği efendileri yok, müşrik değildi o. Evet, kulluk budur işte. El pençe divan durup beklemek, emre amade olarak beklemek, ne gelirse kabulündür Allah'ım diyerek Allah'tan gelecek emirleri beklemek, hep kul olduğunu hatırlamak, hep onu dinlemek. Allah'ın Resulü şöyle diyor: eğer insanlarla münasebet kurmam emredilmeseydi vallahi gözümü semaya çevirir hiç insanlara dönmezdim, sürekli Rabbimi intizar ederdim diyor. Dikkat ediyor musunuz? İşte Allah'ın istediği kulluk bu. Arkadaşlar, bir köle düşünün ki işi gücü efendiye kulluk, hep emir bekliyor. Ama bilelim ki efendi de zalim ve doyumsuz biri değil. Aman şu işi bitirince şunu isteyeyim, onu bitirince şunu da emredeyim diye fırsat kollayan biri değil efendi. Kölesinin gücünü, takatini bilen bir efendi. Yeme, içme, işte dinlenme, yatma türünde de bir kulluk emreden bir efendi bu. Burada şöyle bir açıklama yapayım. Namaz kılma şeklinde bir kulluk istemiş, oruç tutma şeklinde bir kulluk istemiş ama içki içmeme, zina etmeme, kumar oynamama şeklinde de bir kulluk istemiş bizden. Dikkat ediyor musunuz? Namaz kılarken biz kulluk yapıyoruz. Ama hiçbir şey yapmayıp otururken de biz kulluk yapıyoruz demektir. Niye? Çünkü arkadaşlar, ben hiçbir şey yapmayıp otururken o anda içki içmiyorum ya, o anda zina etmiyorum ya, o anda gıybet etmiyorum ya, o anda faiz yemiyorum ya, benim o andaki duruşum da ibadettir. Dikkat ediyor musunuz? Müslüman namaz kılarken de ibadet yapıyor. Arkadaşlar, Müslüman otururken de günahlardan birisini işlemediği sürece Müslümanın o andaki hali de ibadettir. Evet, İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi, el pençe divan durmuş Allah'ın emirlerini bekliyordu. Biz de öyle miyiz acaba? Efendimiz bir tane mi acaba? Yalnız onu mu dinliyoruz? Başka dinleyip hizmet ettiğimiz Rablerimiz yok mu acaba? Arkadaşlar, şöyle bir misal vereyim. Bizim kulluğumuz şuna benzer. Bir hizmetçi düşünün ki babasından, anasından gördüğü, işte görgü kurallarına göre efendisine hizmet ediyor. Ne yapıyor? İşte sabahleyin kalkınca diyor ki efendi benden bir kahvaltı bekler. Efendiye bir kahvaltı hazırlıyor. Sofrayı önüne getiriyor. Efendinin karnını doyurduktan sonra diyor ki artık öğleye kadar efendinin bana ihtiyacı yoktur. Efendi benden bir şey beklemez diyor. Ondan sonra işte Ayşe'nin, Fatma'nın hizmetine ayırıyor. Para kazanmaya, dedikodu yapmaya ayırıyor. Başka efendiler bulup onlara hizmeti ayırıyor zamanını. İşte öğle vakti yaklaştığı zaman herhalde efendi benden bir de öğle yemeği bekler diyor. Bir de öğle vaktinde öğle yemeği hazırlıyor. Efendisine ikram ediyor. Sonra diyor ki artık benim vazifem bitti. Öğleden akşama kadar efendi benden bir şey beklemez diyor. Elin alemin sağın solun hizmetine koşuyor. Dünyayı kazanmaya koşuyor. Nefsinin, şehvetinin, başka tağutların arzularını yerine getirmeye koşuyor. İşte akşam olduğu zaman diyor ki efendi benden bir yemek daha bekle, bir yemek daha hazırlıyor. Ve işte yatsıdan sonra da efendinin yatağını yapıyor ve yatırıyor. Arkadaşlar, İslam'da kulluk anlayışı, kölelik anlayışı böyle değildir. İslam'da köleliğin, kulluğun şartı zamanın tümünü efendiyle beraber geçirmektir. Sabah onunla beraber, öğle onunla beraber, öğleye kadar onunla beraber, ikindiye kadar onunla beraber, yatarken çocuklarıyla muamelede onunla beraber, hanımla münasebetinde, insanlarla münasebetinde, çarşıda yürürken, ticaret yaparken, yerken, içerken hep onunla beraber. Efendiden ayrı bir tek saniye bile düşünülemez. İşte Allah'ın istediği kulluk budur. E biz ne yapıyoruz? İşte sabahleyin herhalde efendi benden bir namaz bekler diyoruz. Biz sabah namazı kılıyoruz. Ondan sonra öğleye kadar başka şeylerin peşindeyiz. Öğle vakti yaklaşınca efendi benden bir öğle namazı bekler diyoruz. Öğle namazını kılıyoruz. Ondan sonra işte ikindiye kadar Ayşe'nin, Fatma'nın, nefsin, şeytanın, şehvetin, tağutların, dünyanın ve başka efendilerin hizmetine koşturuyoruz. Çeşitli Rabler var demektir hayatımızda. Arkadaşlar, Fatiha'daki verdiğimiz söz Allah korusun bozulmuş demektir. Dikkat edelim. Bakınız, kainatın sevgili Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki La a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud. Ey müşrikler, şüphesiz ki ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin ibadet yaptıklarınıza ibadet yapmam. Ama siz de benim ibadet ettiğim Allah'ıma ibadet yapmasınız. Bunun manası şudur. Ben sizin kulluk anlayışına benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluk anlayışıma benzer bir kulluk yapmazsınız. Arkadaşlar, İslam dininin yaşanması başka bir şeyin yaşanmasına imkan bırakmaz. Yani İslam hayatta boşluk bırakmaz. Şirk mümkün değildir İslam'da. Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk. Allah'a kulluğun dışında başka bir zaman bırakmaz İslam. Hani birine diyoruz ki, ben sizin yediğiniz gibi yemem. Yani sizin yediğiniz gibi bir masada yemek yemem. Siz de benim yediğim gibi oturarak yemezsiniz. Veya ben sizin yazdığınız gibi yazı yazmam. Yani sol elle yazmam. Siz de benim yazdığım gibi sağ elle yazmazsınız demektir. Yani benim hizmetçi size hizmet etmez. Ama sizinki de bana hizmet etmez. Çünkü ben öyle bir hizmet istiyorum ki hayatın tümünü kapsar bu hizmet. Boşluk bırakmaz. Hizmetçiniz bana hizmete karar verirse size zamanı kalmaz. Ya tamamen bana ait olur ya da hiçbir zaman bana ait olmaz. Birisinin karısı sadece onun karısıdır. Başkalarına da giderse o zaman karısı olmaz, o fahişedir. Siz karılarınızı beraber kullanabilirsiniz. Bunu normal görebilirsiniz. Ama o zaman o benim karım olmaz. Zira ben onun sadece benim olmasını isterim. Eğer benim karım sadece bana hizmet ediyorsa ben ona karı derim. Eğer benim hanımım, benim karım başkalarına da hizmete giderse artık ben ona benim karım gözüyle bakmam. O bir fahişedir. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin kulluk anlayışınıza uygun bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluk anlayışıma uygun kulluk yapmazsınız. Demek ki hayatın bazı bölümlerinde Allah'a kulluk yapacağız. Arta kalan bölümlerinde de Ayşe'nin, Fatma'nın, malın, mülkün, dünyanın, nefsin, şehvetin, tağutların kulu olacağız. Böyle bir kulluk anlayışına Allah hiçbir zaman razı değil. Arkadaşlar, biz bu halimizle sanki şöyle diyoruz. İyyâke nusallî ve iyyâke nesta'în. Ya Rabbi, ancak sana namaz kılarız ve ancak senden yardım dileriz. Sanki böyle diyoruz. Çünkü hayatımızda namazın dışında kulluk yok ki. Ya da biz kulluğu sadece namaz zannediyoruz. Diyoruz ki İyyâke nesûmû ve iyyâke nesta'în. Ya Rabbi, ancak sana oruç tutar ve ancak senden yardım dileriz. E bizim hayatımızda namazın, orucun dışında başka ibadet anlayışı yok ki. İyyâke nehuccu ve iyyâke nesta'în. Ya Rabbi, ancak sana hac eder ve ancak senden yardım dileriz. Zira bizim ibadetten anladığımız sadece bunlardır. Diyemiyoruz İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Çünkü arkadaşlar, bütün hayatımız onunla beraber değil. Biz bütün hayatı ibadet kabul etseydik o zaman İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyecektik. Ya Rabbi, tüm hayatımızda kulluğumuz sanadır. Tüm hayatımızı kulluk olarak sana takdim ediyoruz ve senden yardım bekliyoruz demeye o zaman hakkımız olacaktı. Demek ki arkadaşlar, biz Fatiha'nın bu bölümünde tümüyle hayatımızı Allah'a vermek zorunda olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Ya Rabbi, biz hayatımızın hiçbir bölümünde senden başkasına kulluk yapmayız. Hayatımızın hiçbir dakikasında, hayatımızın hiçbir saniyesinde senden başkasını dinlemeyiz. Senden başkasına itaat etmeyiz. Senden başkasının emirlerini ifa etmeyiz. Ancak sana kulluk yaparız. Biz işte Allah'a bu sözü veriyoruz. Fakat bu çok zor bir şeydir. Ağır bir söz verdik Allah'a. Bunu gerçekleştirmek cidden çok zordur. Bizi Allah'tan koparmak isteyen pek çok engel var. Onun için sonunda diyoruz ki وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ya Rabbi, hayatımızın tümünü kulluk olarak sana adayacağız. Tüm hayatımızı kulluk olarak sana takdim edeceğiz ama bu çok zor bir şeydir. Bizi bu yoldan engellemek isteyen pek çok engeller vardır. Bu noktada yardımı senden bekliyoruz. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyoruz. Allah'tan yardım bekliyoruz. Arkadaşlar, namaz esasen Allah'tan yardım isteme yeridir. Bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Ey kullarım, namazla ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. Bu çok zor bir şeydir. Ancak Allah'tan korkanlar müstesna. Demek ki arkadaşlar, biz namazla ve sabırla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Namazında اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ demeyen bir adamın ibadet hayatı bozuktur. Çünkü arkadaşlar, biz ibadetlerimizin tümünde yardımı Allah'tan bekliyoruz ve Allah'tan bekleme adına da وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyoruz. Ya Rabbi, yardımı senden bekliyoruz diyoruz. Namazında اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ demeyen bir adam, yani namaz kılmayan bir adam, arkadaşlar, zekatı veremeyecektir. Bu adam oruç tutamayacaktır. Bu adam cihad edemeyecektir. Bu adam ilim öğrenmeye niyet etse dahi muvaffak olamayacaktır. Neden? Çünkü وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ demiyor. Ya Rabbi, ibadet yapacağım ama ibadet konusunda yardımı senden bekliyorum demediği sürece, yani bu adam günde 5 vakit namazda Allah'ın huzuruna çıkmadığı sürece, namazda Allah'tan tüm ibadetleri ve hayatı hakkında yardım istemediği müddetçe, arkadaşlar, tüm hayatı bu adamın bozuk demektir. Biz kardeşlerimize diyoruz ki, kardeşim, gittiğin bir yerde Allah'ın dinini anlat. İşte Kur'an'ın başından başla, Fatiha suresinden başla, Bakara suresinden başla, gittiğin yerde Allah'ın kullarına Allah'ın ayetlerini ulaştır, Allah'ın dinini gündemde tut. Ya da bulunduğun bölgede Müslümanca bir düğün yap, bir örnek olsun, bulunduğun bölgede Allah'ın dinini ortaya koy, iyi İslami bir çalışma yap diyoruz. Arkadaş diyor ki, ah çevrem, ah müdürüm, ah anam babam, ah bir imkanlarım olsaydı, ah bir arabam olsaydı, ah müdür biraz anlayış gösterseydi, ah çevrem bu işi yadırgamasaydı, ah şöyle şöyle imkanlara sahip olsaydım diyor. Halbuki arkadaşlar, biz ne diyorduk? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, sana kulluk yaparız, kulluk noktasında da yardımı senden bekleriz demiyor muyduk? Sanki biz şöyle diyoruz, İyyâke na'budu ve iyyâ para, İyyâke na'budu ve iyyâ nesta'in çevre, İyyâke na'budu ve iyyâ nesta'in işte müdür diyoruz. Ve sanki yapacağımız kulluk noktasında yardımı başkalarından bekliyoruz. Bu çok yanlış bir şeydir. O halde biz İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'ini ciddi söylüyorsak, o zaman yardımı Allah'tan bekleyeceğiz. Ya Rabbi, şöyle İslami bir çalışmaya başlayacağım. Hanımıma İslam'ı anlatmaya başlayacağım. Çocuklarıma İslam'ı anlatmaya başlayacağım. Mahallemdeki cemaati toplayıp kendilerine Kur'an'ı intikal ettirmeye başlayacağım. Peygamberin sünnetini aktarmaya başlayacağım ama bu konuda ben yardımı senden bekliyorum. Sen bana muzahir olursan, bana destek olursan, elimden tutup beni evci kemale çıkarırsan, beni muvaffak edersin ya Rabbi. Ben gücü kuvveti, yardımı, avni inayeti senden bekliyorum Allah'ım deyip işe başlayacağız. İşte biz Fatiha suresinde bunu diyoruz arkadaşlar. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Bunu demeyen bir adam...